अंदर बयान किया 61 दिन, तो वहां से टोटल हमारे सफर के अंदर 28 जमातें 3 दिन की रवाना हुई, 3 जमातें 40 दिन की रवाना हुई और एक जमात 4 महीने की रवाना हुई और 5 जगहों के ऊपर 5 अमल जिंदा हुए और 7 जगहों के ऊपर 5 अमल जिंदा हुए और 32 मस्जिदों के अंदर 100% बालिग मर्दों का लीज बनाकर दिया से जरूर 1.5 लाख की जमात को दिया से जरूर इस्तेमाल के लिए लेने के लिए आए थे और वहाँ हमने यही तकाजा रखा। दूसरे दिन सुरा के साथ ही वहाँ मरकज पर पहुंचे, उन्होंने पूछा हमको कि आपकी क्या ख्वाहिश है, तो हमने यही तकाजा रखा कि हमारे जो बड़ों ने फरमाया कि कभी भी जहाँ जमात न गई हो या बहुत साल हो गए, तो उन्होंने मशवरा किया और दम्बई जो एक इलाका है डिस्ट्रिक्ट, उन लोगों का भी यह तकाजा था कि हमारे यहाँ जमात गुजरात की आ चुकी है 2023 में पानोले की कठोर की, तो हमारे यहाँ अगर वापस जमात आ जाए तो काम में तबियत पहुँच सकती है। वो जमात गई थी, उन्होंने भी अच्छा काम किया था, तो उन्होंने सोच के बहुत सोचने के बाद उन्होंने हमारा रूट जो है मुंबई का बनाया, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है और उसमें 12 बस्तियाँ हमको काम करने के लिए दी और 12 बस्तियों के अंदर अलहमदिल्ला हमने टोटल 23 मस्जिदों में कायम किया, उसमें 2 नई बस्तियों में कायम किया और 5 नई मस्जिद में कायम किया कि जहां कभी भी जमात नहीं पहुंची। और उसके अलावा जो कि पहले जमात गई थी तो वहां एक मस्जिद में 5 अमल शुरू थे और 3 जगह पर 12 अमल होते थे, तो हमने अलहमदिल्ला सारी बस्तियों में मेहनत की और पहले ही दिन से उनको साथ में लेकर घर घर की मुलाकात की तरतीब और मस्तूरात को पर्दे में बिठा के और घरों पर मुलाकात करना और उनको बात समझाने ये बात शुरू और जो कि लिस्ट बनाना और जो कि 100% मुलाकात की तरतीब शुरू की। तो अलहमदिल्ला टोटल 4 महीने के कयाम में 23 मस्जिदों में कयाम किया, उसके अंदर टोटल 15 जमातें 3 दिन की रवाना हुई अलहमदिल्ला नकद, और उन्हीं जमातों के अंदर से 2 चिल्ले की नकद जमात रवाना हुई और उसके अलावा 3 साथी किसी जमात बन रही थी लेकिन नहीं बन पाई, 3 साथी चिल्ले के अंदर रवाना हुए और 4 जगह 5 अमल शुरू हुए और 10 जगह 12 अमल शुरू हुए। अक्सर जगह तालीम और मशवरा वो लोग शुरू करते थे अलहमदिल्ला। हमारा अलहमदिल्ला 70 किलोमीटर पैदल चलना हुआ और इंफ्रादी मुलाकात में 2-2 3-3 किलोमीटर जाते थे, इस तरह इंफ्रादी 150 किलोमीटर चलना हुआ और हमने 12 उमूमी जोड़ किए, 10 उमूमी जोड़ किए और 2 खसूसी जोड़ किए, उसमें खाने के साथ जो है कि गांव वालों को जोड़ते थे और वहीं से जो है कि नकद जमात की तरतीब बनाते थे, तो अलहमदिल्ला जोड़ के बाद उनकी जमातें बन जाती थी और अक्सर जगह जो है कि पहली मरतबा जमातें रवाना हुई और एक जोड़ हमने हमारा खर्चा 2 लाख की जमात थी, 1,35,000 खर्चा हुआ। अलहमदिल्ला हमारी जमात जूनागढ़ शहर की हल्का नंबर गाँव के लिए रवाना हुई, 28 सितंबर में जमा हुए थे अलहमदिल्ला, मजलिस हुई उसमें तश्कील हुई, एक जमात ये 2025 के अलहमदिल्ला बैरून की बनी, इंशाल्लाह ये साल अक्टूबर के अंदर इंशाल्लाह रवाना होगी। आनंद में 3 दिन का कयाम रहा, 3 दिन के कयाम के दौरान बुजुर्गों की मजलिस हुई और अलहमदिल्ला सघाना मरकज पर पहुंचे तो वहां जो है शोरा के साथ मौजूद नहीं थे, 2 दिन के बाद जमा हुए उसके बाद तकाजा रखा, जैसे हमारे बुजुर्ग जाते हैं उसमें दबा से तकाजा रखा, तो उन्होंने थोड़ी देर सोच के कहा कि ऐसा तो कोई इलाका है नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो मशवरा करते हैं। फिर मशवरे के बाद 850 किलोमीटर दूर एक इलाका तय किया उन्होंने और कहा कि देखिए आप जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ लाइट नहीं है और पानी की किल्लत है। साथियों में मशवरा हुआ कि भाई क्या किया जाए, साथी का इंशा नाम तैयार है, इंशा वहाँ काम करेंगे। तो उस इलाकों के अंदर में माशाल्लाह जमात ने काम किया, तो एक दिन के बाद पता चला कि वहाँ पर पानी की बाढ़ है, तो जमात अभी नहीं जा सकती, पानी की बाढ़ जब खत्म हो जाए फिर आप लोग जो है वहाँ जा सकते हैं। तो उसके पहले एक इलाका था तमाले करके, तो उस तमाले इलाके के अंदर में एक मस्जिद के अंदर 3 दिन का गया रहा, 3 दिन के अखबार के सारे साथियों से मस्जिदा जमात की मुलाकातें हुई और घर घर की मुलाकातें हुई। पहले दिन उसको लेकर मुलाकात भी ले गए, दूसरे दिन उसको काम समझाया, तीसरे दिन वो खुद मुतकलीम बनकर काम करते रहे और अलहमदिल्ला 3 दिन के दौरान एक जमात 40 दिन की और एक जमात 3 दिन की अलहमदिल्ला रवाना हुई। दोनों की जो है रवानगी की बात हुई और 3 दिन की जमात की भी बात में हमने नुसरत की। इसके बाद जो है उन्होंने हमारा इलाका एक चेरपोनी इलाका बिल्कुल बॉर्डर इलाका था टोगो का, वहाँ पर उन्होंने हमारा रुख तय किया। तो वहाँ 6 मसाजिदों में काम हुआ, 6 मसाजिद के दौरान 3 दिन की जो है एक जमात बनी, एक जमात जो है माजूरी की पहली जमात बनी पूरे मुल्क के अतबार से, वहाँ माजूरी में कोई काम नहीं है। तो पहले उन्होंने माजूरी का काम समझाया, हमारे साथी साथ में एक साथी थे उसको इस टाइम की जो है मालूम थी। तो अलहमदिल्ला मुल्क में सबसे पहली जमात माजूरी की 3 दिन के रवाना हुई वहाँ से, और उनके जिम्मेदार साथियों से जो है मुजाकरा किया कि भाई इसमें ये भी एक काम है, आपको इस काम को तवज्जो देनी है और आपको इस काम को पूरे मुल्क के अंदर जितने माजूरी है उसमें चलाना है। तो उन्होंने सारे जो है सूबे वाले जिनके मुल्क थे सबसे इतना करके इस काम की फिक्र की। फिर 6 मसाजिदों के अतबार से वहाँ पर कोई अमल नहीं थे और पूरे साल के अंदर में 2 या 3 शादी जो है 40 दिन के लिए रवाना होते थे और उनका सालाना जो है इज्तिमा होता है, पूरे महीने में एक इज्तिमा होता है दिसंबर का। तो वो दिसंबर की फिक्र कर रहे थे, तो पूरे 105 शादी तकरीबन जा रहे थे। अलहमदिल्ला हमारा 15-16 दिन का कयाम रहा, तो 15-16 दिन के कयाम के दौरान अलहमदिल्ला 2 जमात 40 दिन की रवाना हुई, एक माजूरी की, एक जो है तलबा की और एक आम जमात रवाना हुई। इसके बाद फिर एक साथी वहाँ तकाजा लेकर लेकर आ गया, आपकी जमात यहाँ आइए तो आप हमारे करीब एक हमारा मुल्क है, हमारा ये देहात है, आप यहाँ तशरीफ लाएं। तो मशवरा हुआ तो फिर उस देहात में जाना हुआ, 3 दिन का उस देहात में कयाम था। असद से पहले पहले वहाँ पर पहुँचे, मगरिब पर बात हुई, नकद तश्कील हुई, नकद तश्कील के बाद 5 से 4 महीने के लिए तैयार हुए अलहमदिल्ला। फिर दूसरे दिन उसकी मेहनत में उसी साथी को और दूसरे साथी को मेहनत में लिया, तो दूसरे दिन मुकम्मल वो जमात 4 महीने की अलहमदिल्ला बन गई। तो दूसरे दिन शाम को उनको दूसरे देहात में ले गए, कभी आपको ये देहात में नहीं जाना है, वहाँ की तश्कीलें करनी है। उस देहात में पहुंचे तो वहाँ सिर्फ एक शादी जो इज्तिमा में शिरकत के लिए था, 4 महीने वाला चालीस कोई शादी वहाँ पर नहीं था। नकद तश्कील हुई अलहमदिल्ला के वजह से, एक जमात और 4 महीने की वहाँ से रवाना हुई। तो गोया 3 दिन में अल्लाह के वजह से 4 महीने की 2 जमात रवाना हुई। बरकत पर यानी बरकत पर उसको लाए, जो है रवानगी की बातें हुई और सारी हिदायत की बातें हुई और उन बुजुर्गों से वहाँ के जो जिम्मेदार हजरत थे उससे उसका तारुफ कराए। पूरे सफर के अंदर में 33 मस्जिदों का कयाम हुआ, 13 मस्जिदों में सबसे पहला कयाम हुआ, जो जमात ने पहली मरतबा कयाम किया। और 5 अमल जो है 13 मस्जिदों में 5 अमल शुरू हुए और 20-22 मस्जिदों के में 5 अमल शुरू हुए। जमात कुल जो है 4 महीने की 3 जमात बनी और 7 अफराद जो है मुतफरी एक एक दो के अलग अलग हफ्तों में निकले और जिले की 6 जमात बनी, 3 दिन की 10 जमात बनी, एक माजून की और एक मस्तूरा की जमात बनी। खर्चा जो है हमारी जमात 1.5 लाख की जमात थी और 1,08,000 खर्चा हुआ। कोई जमात बाकी है इसके अलावा? हमारी जमात जिला बड़ौदा की जमात छोटा उदयपुर की थी, 10 अगस्त को हम लोग मिलकर आनंद रवाना हुए और जोहर से जोहर के बाद पहुंचे आनंद। फौजी अपराध में हमारा कयाम रहा 3 दिन, 3 दिन के दौरान में युगांडा हम लोग 14 अगस्त को पहुंचे रात को ईशा के बाद, उस वक्त वहाँ इज्तिमा शुरू हो रहा था उनका मुल्क का, 5-6 मुल्कों का इज्तिमा था। इज्तिमा में रहे हम लोग 3 दिन, उसमें अलग अलग मुल्कों के साथी थे, इथियोपिया के थे और अलग अलग मुल्कों के साथी, उनसे इख्तिलात भी होते रहे, उनकी तश्कीलें भी होती रही और फिर उसके बाद हमारा रुख बना। तो हमने उनको पहले ही बताया था, जिम्मेदार साथी मिलने आए थे लोग, कि भाई हमको जो है ऐसा रुख दिया जाए जहाँ जमात पहले कभी न गई है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ 40 साल पुराना काम है, 40-50 साल से जमात आती जाती रहती है, फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग। तो उन्होंने हमारा रुख बनाया 3 जिलों का, नाका सोमगोड़ा, नाका शेखे और फिर एक दूसरा जिला था कलम पे करके है। तो फिर हम लोग को जो इज्तिमा के बाद उन्होंने नाका सोमगोड़ा भेजा, ये इलाका ऐसा जहाँ आमतौर पर हिंदुस्तान की जमात नहीं पहुँचती थी और उसकी जमातें पहुँचती थी। हमारी जमात गई आमतौर पर ज़्यादा 12 साल पहले जमात गई थी पड़ोस की, और कम से कम 5 साल पहले गई थी कुछ मस्जिदों में। तो हमारी हिंदुस्तान की पहली जमात अहमद में, हमारा कयाम 37 मस्जिदों में, 4 महीने के दौरान में 37 मस्जिदों में हमने काम किया, उसमें 28 मस्जिदों के अंदर अमल जिंदा हुए, मशविरा है, तालीम है, मुलाकात का अमल है, गश्तों का अमल, ये 28 मस्जिदों में जिंदा हुआ। और 37 मस्जिदों में कयाम के अलावा 28 मस्जिदों में हमने मस्जिदों में रहकर अलग मस्जिदों में काम किया, जहाँ कयाम नहीं हुआ लेकिन वहाँ गश्त का मुलाकात के अमल हमने शुरू कर अमल किए। इन सफर के दौरान में 3 दिन की 7 जमातें नकद निकली और 2 चिल्ले की जमातें निकली, एक साथी नकद 4 में निकाले, एक मस्तूरात की 3 दिन की जमात निकली। 3100 मुलाकातें हमने तहसील तक मुलाकातें के खुदूस की, आमतौर पर मस्जिद में हम लोग इख्तिलात करते थे मस्जिद हर नमाज के बाद। और इसके अलावा जो है जमात ने 470 किलोमीटर का सफर पैदल किया, 67 मुलाकातें, 470 किलोमीटर आमतौर पर हर मस्जिद में मौला, इसलिए कि मुसलमानों के मकानात बहुत कम थे और मकानात उनको पता ही नहीं होते थे तो ढूंढना पड़ते थे, तो कहीं 10 मकान थे तो 10 की मुलाकात हो जाती थी, कहीं 20 थे। असल में बात ये चल पड़ी है कि जमात एक मस्जिद में रुकती है और उस मस्जिद के अतराफ में, वहाँ कयामगढ़ के अतराफ की मस्जिदों में काम करती है। तो हजरत यही कहते हैं कि जिस मस्जिद में ठहरे वहीं काम करती है, वरना ऐसा होता है कि वर्दी का मसला है, कला बिल्कुल सौसुल कुल सब लेने गए, सब गए। हजरत की हमेशा होती है कि जिस मस्जिद का कयाम हो काम नहीं करा और उसके अतराफ से 100% मजा मस्जिद मुलाकात हो जाए, तो दुनिया में पूरा हो जाए, चीनी में पूरा हो जाए, फिर मस्जिद बदल जाए। और एक जगह पर ज़्यादा जब जमात का कयाम होता है तो फिर मस्जिद की भी बेहरमती शुरू हो जाती है, और यहाँ कयाम करके फिर दूसरी मस्जिदों की फिक्र में लग जाते हैं, यहाँ 100% काम भी नहीं होता, 100% मुलाकातें भी नहीं हो पाती। जो आपने जुमला कहा कि भाई यहाँ रहकर दूसरे जगह काम किया, इसलिए मैंने पूछा, लेकिन अच्छा है माशाल्लाह आपने वहाँ काम पूरा करके दूसरे जगह किया। जी अच्छा, मैं जाते थे मुलाकात में 2-2, 3-4, 5-6 किलोमीटर वो मस्जिद होती थी, तो वहाँ भी कायम शादी कर रहा था। बात यह है कि कयाम हमारा 2 या 3 दिन का हो और उस कयाम के दौरान उसकी मस्जिद में हमारा काम हो, वहाँ पूरा हो गया, फिर जिस बस्ते में काम कर रहा है वहाँ चले जाएंगे। जी जी सही, कितना खर्चा हो अच्छा रहेगा, चलो लग जाएगा। नीलों में पहुंचे वहाँ पर 7 दिन का कैंप था, 7 दिन के बाद उन्होंने हमारा रुख बनाया मौजूद है। 7 दिन के दौरान नीलों में एक मस्तूरात की नकद जमात की तश्कील हुई, जो 6 महीने के बाद वहाँ से निकले, उसके रवानगी के बाद साथियों ने की, तो वहाँ से हमारा रुख बनाया था मौजूद जी का, जो 400-500 का रुख था। वहाँ पर जाना हुआ, वहाँ पर हमने जाकर एशियन भाई के घर पर कैंप था, तो नकद तश्कील की और एक घोड़ा हमारे साथ 10 दिन के लिए दिया, फिर उसको घोड़े को लेकर लोकेशन में मेहनत हुई, तो अलहमदिल्ला महसूस जी के अतराफ में मेहनत हुई, तो 6 कदम के दौरान 20 लोगों में नई तालीम शुरू हुई। और वहाँ पर हम साथ में किताबें भी रखते थे, तो मुस्कुरात को तरकीब देते बात के दौरान, तो फिर असर के बाद या मगरिब के बाद अपने मर्दे के जरिए से वो किताब मंगाती हमारे, तो अक्सर घरों में ऐसे 20 या 22 घरों में नई तालीम शुरू हुई लोकेशन के। एशियन दरों में भी के वापसी के दौरान हमारा 2 दिन का कयाम मस्जिद के अंदर था, वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत हुई। और इन लोकेशन के दौरान हर जगह पर हमने ये मेहनत की कि नकद जमात करें, उसके लिए फजर के बाद मुलाकात करते और डेढ़ दो घंटा मुलाकात करके मेहनत करते, फिर दूसरे लोकेशन में जाते तो वहाँ जाकर उस आगे वाले लोकेशन में भी जाकर साइकिल के जरिए से या पैदल वहाँ करीब होता तो जाकर वहाँ मेहनत करते, लेकिन मेहनत हुई लेकिन वहाँ पर कोई जमात न बनी। फिर वहाँ से मस्जिद के अंदर शहर में आए, एशियन के दौरे पर आखिरी दो दिन वहाँ पर भी कायम हुआ, तो आखिरी दो दिन के दौरान वहाँ मस्तरा के तालीम में वहाँ पर तश्किल और उसकी कोई तरकीब नहीं थी, तो वहाँ मकानी साधे को बिठा कर हमने ये मस्तरा के जरिए से बात लेके तैयार, क्या जरूरत है उनकी राय लेकिन यहाँ पर क्या क्या कमी बेची है कि यहाँ क्या जरूरत है कि जो हम इनकी रहबरी कर सकते, तो मस्तरा ने हमें लिख कर दिया कि यहाँ पर ये लोग तश्किल का तो खर्चा नहीं बनाते और तालीम किसी की तय नहीं करते पहले से, जो हमारे बड़े चाहते उसके मतलब, तो फिर हमने उनको मकानी साधे को तरजीब दी कि ये तरतीब से काम हो गए, मस्तरा का भी तय हुए, तालीम का छः सिफात का मुजागरा तश्किल भी तय हुए और ये खर्चा लिख कर मस्जिद में दे दी जिससे काम की सफर बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर आखिरी दो दिन के दौरान मस्जिद के अंदर हमारा कायम हुआ बारह दिन या ग्यारह दिन, उसमें एशियन के घरों में भी दस घरों में तालीम बढ़ी। फिर वहाँ से हमारा रुख बनाया था मजिम्बा करके, मजिम्बा मस्जिद से करीब है, वहाँ पर सात साल के बाद जमात हुई थी मस्तरा की, माँ मस्तरा सात साल से पहले बड़े पड़ोसी मुल्क की जमात आई थी। मजिम्बा में दो मस्जिदें हैं, एक मस्जिद में पहले से कायम होता था लेकिन हमारा कायम दूसरी मस्जिद में करवाया जहाँ पर कायम नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मेहनत हुई तो पहले दूसरा मस्तरा की हमारा एक ही एशियन का मकान है उस दर से हमारा कायम था, तो जो मकान मस्तरा की वो ज़्यादा थी तो सौ मस्तरा की, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन हमने मस्तरा के अखबार से फिर उनका इकरार किया और मशवरे से एक दिन वहाँ पर पढ़ाया और जिन मस्जिद में हमारा वहाँ पर तीन दिन का कायम हुआ। ये जो इकराम वाली चीज है मस्तूरात में तो अमूमन मकानी तालीम के हल्कों में भी जमात होती है, उस वक्त भी उनको ताकीद नहीं कहते हैं कि पानी के अलावा कुछ न रखें, पानी की ऐसी ज़रूरत है कि जो हर वक्त रहती है, काफ़ी शरबत है या खाना पीना अमूमी तौर पर हो, बल्कि मकानी जो कहने तालीम वगैरह के लिए नुसरत के लिए आती हैं उनको भी हिदायत होती है कि तालीम के बाद वो अपने वापस हो जाओ और जमात की जो बहने हैं वो घर की बहने जो खाना वगैरह जो है जो ज़रूरत है उस वक्त की वो आपस में खाती है, ताकि नुसरत के लिए गई हुई बहनें भी वहाँ न ठहरे। एक तो ये है कि कोई जोड़ा मुस्तकिल लगाए 24 घंटे के लिए उसके साथ तो वो तो उसके साथ रहेंगे 24 घंटे खाने पीने सारे, इस किस्म की चीज़ें जो है नहीं शुरू न करें, मर्दों में तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि मस्तूरात का पर्दे के पीछे सब होता है, कहाँ से कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा, और ये रोमानिया और बोलते वाला जो सिलसिला जो है अगर कोई साल जिले से चला हो तो वहीं रोकते उसको और अगर सब जगह से चला हो तो सब जगह वालों से गुजारी थी कि इसको तो मस्तूरात की हिदायत में खास तौर से कहते थे कि किसी किस्म के हदीये तोहफे का सिलसिला वो न चला और न मोबाइल नंबर दें न लें अपना, न उनका किसी का लें न अपना नंबर दें किसी का। लोकेशन में 32 दिन का कायम ये मजिम्बा में, तो मस्जिद में कायम हुआ तो वहाँ पर से अमल शुरू हुए थे तीन दिन के दौरान, वहाँ पर बैठ मस्तरा तालीम पाने के लिए उनके किताब के पैसे लेकर वहाँ पर दो किताबें रखो और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर विचार अमल शुरू हुआ। उन सफर के दौरान 50 मकामों में तालीम शुरू हुई, उसमें 27 हमने नई किताबें दी मैं तीन जमाते थी और मस्तर की छः जमा और 170,000 ठीक है। हाँ एक जोड़े एक जोड़े